شكرا جزيلا إبارة. كون الحمد لله ودلوا سنت أبو باخر لما كواخ يكاد إمام منا نادوي كدب ما شاء الله جات لنا دولة كتي كاد يجكون ديد. كون لك الحمد لله إني أكون تجي جاتاي بريك كاد سرينجي ناخيت باب jëm ji moo doon wasilaam te yaay sama sëriñ daa mel ni ci réew mi léegi modd na. yaay sama taalibe mel na ni modd la gën a doon ni jaamu yàlla te sëriñ bi du ñàkk dana ko leeral ci biir kàddoom buñ nee nit am na nday ami bàyyi mu mel ni daa doye sun ab biir ñu yóbbu ko ci sëñ daara mu nekkaat beneen sëriñ tegee ci kaw nday ak bàyyi mu ñëw jàngale alquran ak xadis warat ak sunna te ku ne xam na ni mënta ñàkk ñu demaat ab biir ku ne amaat koo yaakaar ku ne am foo julli ñii dem tiwaawoon dem tiwaawoon ñii dem Touba dem Touba ñii dem feneen dem feneen fiñ mën a dem moom bari na te dem boobu daa mat a seet ndax bu ñu àggee ci nga bàyyi nday bàyyi bàyyi jàngal alquran jàng xadis am jàkk am kaami ci sa kër bàyyi ko fa am koy siyaari ji mu jaral la lu ne loolu day mat di lijjanti lool mat naa la ci lu tax loolu nag réew mi yépp ku ci mucc bariwul waaye ku koy defit te la ngay def xamoo ko bari na xeetu sëriñ boobu nag moom la sëriñ bi toogee te paa bi loolu la àndeek moom su ko defee nag moo tax li sëriñ bi àndeek moom jotaay bii moo may sëriñ bi ak wéyjuri paap ak i dëkki ndooram ñu mën a xam li paap ànde woon ak sëriñ bi ndax mën naa mosuñoo daj yi te bu ko sëriñ bi yëkkatee ba mu leeri mën naa dal seen xel te loolu la ñuy ñaan te danaa amit insha allah waaye ñu nit danañu doy yóbbal insha allah ci lu am gën fikk. kon nag sëriñ baa ngi nii ñu taataan ay kàddoom buñ ci noppee ñu ñaanal ñu lu ci mat a mottali ci jotaay bi ci ay qasaid wala jàng mu alquran wala zikrullah yi mbokki taalibe yaa ngi fi tax dina ko matal insha allah. kon alhamdulilah salaatu wasalaam على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه القديمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من لدن نيو دي جيتاسيو إمام من نيو دوكو زيارو باخ sëdd kartin lay léegi baax wa juru paam yi ci mbokk yëpp ñu lay ñëpp di leen jaale ci fi jóge ñu ko baaxa di waxee mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaale di seen ko waxee loolee ngeen ñàkk ñaaye ndox lu ko gën kon ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci fi jógee dañu koy ñaanal baax lépp luñ ko ñaanal dana ko yàlla nong yàlla xaru ko àjjana teeru ko te teral ko ci mbaaxam ak jërmaate ko métti na naam ci xol yi gis na waaye yàlla mañu xol buñ ko mën soy na wax na ko ci biit koo xaar koo xam dafa doy waar ku nekk dana ko def waaye force bu nekk dana ko amee ci mag ci ndaw ku baax ci ku bon bu mel ni kenn des ni waaye yàlla moo tax kenn ku ne dig bi ñu fiy jóge doo puddiyet te wax yàlla dafa ko doxal kon saa yi mu amee rek ñu xam ne jëf yàlla ak te loolu xam ko ak nangu ko dana dimbali nit lool. Du ñàkk nag ay sabab yoo xam ne moo ko sabab nga teg ci dem. Waaye baatin ba moom yàlla rek la. Soo ko gisee, soo ko gisut, soo ko yëgee, boo ko yëg yëg ko nag ba noppi sa nangu ko nag. Ah yaa daal ci bilan si yàggu yu rëy a rëy. Ñàkk koo yëgit te ñàkk ko nangit dana ci duma ba noppi sa ter ne am am. Te kon lu mën a xew rek ñu delloo ko yàlla. Ndax walillaa yaqidatul umoor wa ilay yarju al amru kulluhu. Kon yàlla mooy delluwaay bi. Baat bee ñuy faral di wax inna lillahi wa inna ilay rajoon. Ku ne xam ne ne wax baax na waaye xam la nga wax nag moo tax nga mën ko takk. Waaye nit boo xeet la wax xamu ko du ko mën a takk. Te loo xamul xamoo ko rek wax naa koy xaw ma ko. Kon fexe xam ko am na solo lool. Dana dimbali ci lu baree baree bari. Li muy tekki ci saayir mooy ñu ngi jógee ci yàlla ñu ngi dellu ci yàlla. Ñu ngi jógee ci yàlla ñu ngi dellu ci yàlla. Tekkul nag dañoo dund dee gi ñëw. Tekkul loolu dañoo dund dee gi ñëw jële gën na xóot loolu. Waaye xóot na xóotaay boo xam ne leeral ko du yomb. Ndax ba du nit ki wéet di sa di ko bañ te loolu bu leeroon rek mu nangu. Nit amul benn delluwaay budul yàlla waaye amul benn balluwaay budul yàlla. Kon mu mel ni loola si leer rek ñëpp àgg ci yàlla. Àgg ci yàlla alquran ubbi nañu bëti yu baree baree baree bari yoo xam ne bu ci jàmbi jaar te am ko ca bindi rek maa ngi ci yàlla. Yàlla sëriwul ñu daf ñoo jege lool. Loolu lu ma ci bàyyi xel. Kon kii fi jógee ndaw la naam waaye duut ndaw lu may woon boppam addina déedéet. Ndaw la waaye bu doon ndaw lu may boppam addina duut ndaw lu toppit addina. Ndaw la lu teel a jóg tuuti yàlla ndaw lu teel a jóg jublu ci yàlla te ndawam yëpp ci yàlla te ku ne xam ne ndaw la. Tuuti yàlla ko mu ne xam ne teel na ci moom. Waaye kon teel na jóg lool. Dundal bi lépp ci liñ xam ñun lépp ci yàlla ko. Loolu sant yàlla la. Te lii ñu wax ne ca la wàccee loolu fit na la ko wane na ko. Waaw fit na la ko wane ndax jataay boobu ñu nekkoon di toog di ñam di jox nit ñi gën defal tiraanga gën defal benn ci yàlla rek sax ak bëgg Seydou Ba. Waaw loola ku ci sa bakkan rot rot na ci yoonu l'islam rot na ci yoonu bon rot na ci yoonu rëdd. Kon kooku faw dañu am ci moom yaakaar. Waaye it ñu gën a am ñun xel mu dal ndax xam nañ ko xam nañ li ci moom. loolu mu cundee sa moom la. Su ne nit buy seede li nga xam rek ngay seetlu. Moo tax tarihatu ak xaqiqatu dañ dee ñaar yoo xam ne bokkuñu. Nit ci tariha lañ koy seede waaye ñu seede ko ci xaqiqa moom defe na lool. Ndax xamoo ci dara tariha nag la ñuy seede ci moom quran julli la quran woor la quran joxe azakal la quran jàngal quran la ku fonkoon ay wajuram la quran def lu baax la lii lañ daan gis ci moom mbaaju dég ko ci moom. Kon loolu lañ ko mën a seede. Mu def nag leneen loo xam ne mu ngi ca biir xol ba mooy gëm yàlla wéetal yàlla fan la toll ci moom. Kenn du ko wax kenn du ko seet. Parce que loolu moom yàlla rek ak jàmbee ko xam. Wala boobu ka nga xam ne jëflante li ak moom. Ñu ne wóor nañ ñu xolal ñu bokk lànd yàlla nga cee def. Gëm na ko bi yëpp xam na ko bi yëpp te wéetal na ko bi yëpp te bokkal ko kenn. Loolu nag comme ne ci yow àddina mooy sukkal bokkuñ ko yàlla ko. Bu dee te bokkalu yàlla kenn yàlla ne àjjo mooy sëkkal. Te ñun de wóor ñu bokkale te yàlla sax loolu lañ doon dàq ci moom te setoon na ci moom yëpp. Gëmu doon kuréel yàlla wóorul kuréel yàlla dooloo ku dul yàlla jaamuhu doon ku dul yàlla. kon na yàlla moom la fekk te kat dégg lu ko teerim yàgg ne ritual islaam buñ mosaan a rob nit ci bàmmeel dafay taxaw ne ñaanal leen seen mbokk mi yàlla dëgëral aw làmmiñam ñaanal leen seen mbokk mi yàlla dëgëral aw làmmiñam ca tontu la bàyyi wu nekk naam laajte yi mooy lan man rabbu ko kan mooy sa borom man na fiyu ko kan mooy seen maa diinu ko lan mooy sa diin maa xiblu ko lan mooy sa xiblu waa kitaabu ko lan mooy sa téere yi de dañ la ko laal moom sa mbir baax na kan mooy sa borom bu baax na kon xam kii sa borom dinaa baax lool xam ki la nan kan mooy sa borom tontu ba dul yàlla yàlla mooy sa borom kon day yomb yàlla mooy sa borom yomb na mais dalil boo xam ne man nga xamee ne yàlla mooy sa borom parce que am na ko ne yàlla ko moom te yàlla moom wala bu jigéen yàlla ko moom ko waxee wax na ko naam waaye jëfee nu jëfee ko yàlla moom li moom nit li koy moom dafa bëri moo tax nit dafa bëri borom waaye nit ku bëri borom la yàlla rek ko moom na waaye ku bëri borom la am na ñoo xam ne seytaane leen moom te la ñuy xëy te la ñoo gont mooy seen dund am na ñoo xam ne seen bakkan na leen moom te la ñuy xëy te la ñuy gont te la ñoo dund am na ñoo xam ne seen morom leen moom kenn koy ak la ko moom waaye lu la moom toog yàlla dënku rek yàlla rek a mag borom ba defee na kon bën na lu moom nit toog yàlla bën na di jaamu toog yàlla moo tax kon fokk borom xam yàlla ba xam ne yàlla moo ko moom ba dootu mën a jàmm ku dul yàlla loola dafa war man ci ñaan ba defee na kon loolee moom yàlla dimbalal ko teel na ko yëg lool teel na ko toppatoo lool te teel na ko xam lool xam nañ ko baa ku ñu jege woon la ci jëmm ci xol ràññe nañ ko jëm te jëfoon ak njubal ak taalibi sax ñu ràññe jàpp dara fan yi rek jotaay nañ soo de kon kooku xam nañ ko baax la ci des nag nga xam ne dinaa wax na ko lii jokkoon ak moom diñu naa ko ci biir waxtaan tuuti waaye mën nañ ko gën a leer damay faral di wax ne te loolu ñu jàng ñëpp mën nañu jëllaat ci téere tet ñaari sëriñ de farata la waaye ñetteel ba moom du farata sëriñ bi njàkk te farata la mën ta ñàkk mooy ndey ak bàyyi mooy jur gis nga nit mbaax bu mu am rek way jur ñoo ko bàkkul waaw mbaax bu mu am way jur ñoo ko bàkkul nit wax na wax na ko ku ñu wala di ñu ala fitra fitra mooy tombob leer yàlla ne na yont bi ne kon ay ñaari way juram nag yu xawidaan yi wayu nasraan yi wayu majjisaan yi toom jur nag ko waaye bu doonee yëfoot way jur yàpp ci yóbbu bu doonee nasaraan ñoom la bu doonee ak majjis ñoom la kon bu doonee julit ñoom la kon yaruwaay dafa am solo lool yaruwaay dafa am solo lool am na koo xam ne bu juree xañ na ko yàlla xañ na ko alquran xañ na ko diina jox ko nasaraan kooku nag fàggulu doom ja lu baax fàggulu ko yàlla doom ja nag mën naa dem ba moom xel ma nekk ci yàlla mu wëññeeku moom loolee nga xam ne wujjo moo ko na fàggul moom mu fàggul ko boppam ci góorgóorlu boppam waaye wujjo ci rek dana am gàcc moom ndax moom la war jur doom ci lislaam xañ ko lislaam jox ko nasaraan doom ja dem ba xam ne moom lislaam a ko moom mu xeñ ñoo xam ak lislaam wëlbitulaat di ak asaat dellaat ci lislaam di ko gëstu di ko xeñ ci ci coobaree boppam ak ci ittee boppam ba xëy am ko te wuy jur waan fekk moom kon ala kulli an dana am gàcc bu gëmee yàlla ndax moom la waroon kon moo tax ma ne sëriñ bu njëkk mooy wëy jur bi ñuy juree yar ba jàng jotee ñoo dem jàng jàngoroo ci kon wàcc nañ ku ñu doom yar ko ci lislaam di ko dundal ci lu lew di ko wodd ci lu lew ba nga xam ak juróom-ñaari at nga fàggul ko sëriñ bu ko jàngal alquran jàngal ko diinaam ah yaa ngi koy sóob nag ci yoonu jub ba defee kon sa sëriñ boobu foofu la yem yow la dox sëriñ daa sëriñ daa tam jàngal alquran yar ko ci diina jàngal ko diinaam ba mu mën a tax ñu diinaam xam na farataam, xam na ay sunnaam, xam na xabla, xam na baada, xam na li fi war a xam ci dina yëpp, mën na koo taxawee imaam ci koñ mën na koo jiite ci mboolem lu ko lislaam sant. dafa naa ne boobu sëriñ ñu dem ak sëriñ ñam mag na ñaar yi mu te ñàkk fàddal kon ban sëriñ ñee des na ndeye bàyyi ngoo fi mu jaar ak doom doom xam na ko xam nañ ko sëriñ daaraangoo fi mu jaar ak taale bi bi xam na ko xam nañ ko ndax la ngay duggee ci jàkka ja daara ja la li ngay jaamoo su borom ca daara ja la léegi nag ñaar yooyu laa wax ne moom mën ta ñàkk bi ci des nag mooy tarixa bi man mu lay doon wala tijaat wala xaari wala laaj yaa xam looy doon tarixa bu la ne bu la neexee mu am bu la neexee mu ñàkk parce que bi nga nangoo ponk l'islam yi rek te di ko matal julli te mos yaakaar na boo cee ñëw sëñ bi leen moom mag na dëkk moom am de di julli wax si juróom du war weeru koor di jox alkata ba mu àlla dem màkka di jàngal quran di jaamu su borom boo cee yemoon cat demoo fenn dëkk si yàlla benn sëriñ xam ci lii ndax doon a julli ndax doon a julli bu baax aywa beneen sëriñ bi ci topp nag mooy bi nga tàllal loxo nu ko may mi wér da wala yow laa jébal sox boobu laa ne duwul farat duwul sunna te moo la gënal ki la jàngal alquran ndax la nga koo defal doo ko ko defal moo gënal day ak bàyyi ndax la nga ko defal doo leen ko defal waaye xoolal yow ma koy def nag ndax jox nañ la lu gën li day ak bàyyi def yow wala jox nañ la lu gën li sëriñ bi la jàngoo defal ci yow lañ doon seet bu bàyyi sëriñ kay jëm sëriñ war naa jox xam-xam bu jëm bëgg a jëlit daal de day tax nga bàyyi sëriñ dem sëriñ da ngaa dem ba sëriñ bii lañ xam-xamam nga matal ko soxla beneen xam-xam bu nekkul ci moom waaye léegi nag xam-xam bii de moom xam nga ko moom yëg nga ko tey ñàkk saa yaa ngi koy jëriñoo waaye bii nga xam ne sëriñ bi nga mucc am moom lu mu def ci yow looy jëriñoo yow dañ ko seet ko defee na kon booba erreur bu rëy moo ci nekk yaay sama sëriñ maay sa taalibe liggéeyal jox ma boo dee def sa àjjana ndax maa moom àjjana dégg nga àjjana yàllaa ko moom te boo cee diwal jàpp sa waay du ànd yow mukk di la liggéeyal di la jox ba sa xol seet bi nga bëgg ko dik àjjana ci lim la defal dégg nga moom lu mu defal yàlla loolu lim la defal lu mu koy maye àjjana lu mu defalul yàlla kay li nga defal seet na sa xol ñaanal ko loolu nga mën waaye dikk àjjana moom ak yaakaarloo ko àjjana moom defalul yàlla dara du tere bu yomal xëyam yàlla duma ko sa boo ma duma duma àjj sa yoon yaa ko dalal ko kon toppee gi dafa mat di bàyyi xel nit buy topp day topp lu mu jot waaye topp loo xam ne doo ca jot luñ la dig yomal xiyaam luñ la dig yomal xiyaam wóorut yéene ci àdduna na leer ci su bon yomal xiyaam waaw na leer ceet na de waaye lu ma la dig ne bu yomal xiyaamee bu yomal xiyaam nangam su ma la ko waxee boo ko gëmee rek ñàkk la sangam waaye ñëw sama loxo de di loxol yàlla lu ne kon nañ jëbal jaam yi yàlla xamaleen yàlla ñu dem jaamu gi yàlla buñ dajee ci kanamu yàlla kenn dugg waaye topp ma rek su ma la gërëmee yéen ñaar ñëpp xaw ma sax waaye yow boobu dëgg rusu ma ngi sëñ ndax damay wax tuutu ne bala ñuy laaj taale nga sëñ lañu njëkk a laaj waaw bala ñuy laaj taale bi daal sëñ bi lañu njëkk a laaj yow ñu doon dig lekk a sere tey lekk ñàkku jàngu di lekk wasagam bala ñuy laaj kii moom yow lañu njëkk a laaj foo ko teg yow su sa tontu leerul nag gàccee am te tontu yu bëri bu yomal xiyaama du leer tontu yu bëri bu yomal xiyaama du leer ndax teguñ ko fenn pour ñu baax bàyyi baax maam baax tam te sa digganu benn tam sa loolu lu mat a bàyyi xel ak bi ci yàlla ak xam yàlla ba doo ko bokkaale moom la toppee sëriñ bi boobu leen da dee xam-xamu xaqiqa boobu duñ ko jàng jegeen mag ñi rek ñu déelu ko rek da koy xam baatin la baat tout ça yu am na nag te boo ko yëgee jar na ko waaye ñi ko yëgul nag te taxawee taxawee boobu leen dañoo bëri lool te gàllu ko siin ñu moo tax boo ko xoolee daa nante da nga naan jaratu ko te loolu ku lëggee sa xale da nga koo tax na xam taxi xala sax ma ci yan service na ko. Biñ ko laajee uti sëriñ ndax farata la wala sunna. Mu ne du farata du sunna comme ni ma ko waxee. Mu dem ba mu yàgg mu delloo leen laaj ba ne leen fi tawat ba fi mu tëdd mënu faa jox uti docteur bu ko faj ndax farata la wala sunna la ci moom. Moo la mel ki yëg ne am na lu manqué dana ko uti ki ko yëgul nag mën na bañ a dem ki feebar daal bu yéen a feebar na moom te wóor na ko docteur am na foofu làmbi docteur ba maa mun ci ko mën a faj ki ko yëgul nag moom mën na bañ a dem ndax yëgu ko waaye docteur yi di ko am nag moom boo wiiree xam ne yërë la soo yërë yaa xamante boobu yëru la taalib yu bëree nga xam ne ni yëruñu dañ ngi tëdd seen madat lalum hôpital te sëriñ bee leen war a faj waaye ka leen war a faj moo leen gën a feebar ba tax yot du am la ngay xamal ni yor la mooy ba nga fay dugg na nga meroon nga mel dara yokkul mënoo mën a jox ak léegi mënoo jox dañ laan yëkkati ba léegi dañ laay yëkkati kon yor amagul teñ na wér la boo dee boobu du wér de kooy dee nga ci feebar waaw te ku dee ci feebar feebar boobu ngay dekkuwale lépp la de ku dee ci gumba gumba ngay dekkaale man ama fi aadi oo ama fi àqi la yàlla ko wax de ku dee ci gumba bu yomasa gumba ngay dekkuwale waaye ndax bëti bopp yi lañ ci nangu dee det boobu ba xol bi la xol bi la ba defee na kon loolu dafa mat di xam loolu nag buñ ko xamoon day ci ne kon ndeke tarixa benn rek la dëkk bi benn la mooy lislaam borom dëkk bi kenn la mooy itam wàllu salaam yi ci def ñëpp dañoo wane yoon wa rek waaye nag xàgg da caa baax te ko xàgg xam ne xàgg la sëñ tubaa miin na ànd delloo rek ko taxul jox fiq jàll loo rek ko taxul jox fiq xëy loo rek ko taxul loolee nag ñun dañuy dem ba picce ko ci ñoom ne ci ñoom lay yem dóot leen génnati tan tan loo si ñoom sëñ tubaa miin topp li mu yor tàng lu sëñ tubaa de da ko wuti woon jàng na alxuraan fa nga ko war a jàngee ñu yar ko nañ ko war a yare ba lépp mat bañ ña koy jàngal ak ña ko yar ñëpp naw ci rafet xam-xam ci yar bu rafet ci jikko ji rafet waaye si tubaab doy la wutoon loola moom xam nga li tax su ko doy la woon kon léegi ba day seen njoboot ci lay bokk rek toñu li faj lay doon rek naan ko jaaraat ba defal ba xam ne lañ ko wax ak lañ ko defal lépp am na lu ko gën te yàlla koy te yàlla li fi mu dog takk ndigam dugg àll wuti yàlla doxam bu bëri bi yëpp doko doon ngir bëgg a tukki doko doon ngir neen da am lu maroon am lu bëggoon ci yàlla doon ut ci yàlla te xam ne am na keroog ba mu demee ba am lam du ut ci yàlla ba mu ñu bisee la doon kilifa ku mu fekk waaw ba mu ñu bisee mboolem ñu ko yilifoon ba mu see yilif na leen yilif seen doom ba yomal xiyam moo leen yilif loolee duur lañ defoon ci moom la mu utiwoon ba am ko la loolee ña ko toppoon muy mag ña te bàyyil seen téeréer seen lépp ànd ak moom loolee la defoon ci ñoom ba yëgal ko seen bopp léegi nag fixe nañ ko ñun ci sant wax mais seen fan sant mbàkke waaye dañ la mooy buta yoonu muri kon du sant di loo kee war nañ caa kon du aw sant du aw askan bokku ñu askan ci mbàkke la sant ki fa la sant boo doon lim seen maam yëpp dañu sore lool waaye sëñ tubaab ne mooy sama dooma xol te mooy bu tëb yoon yi loolu aw sant may ko pas-pas la xam-xam la moo ko may sëñ tubaab mag ñu ko xam ne ñoom lañ njëkk a defal ñëpp amu ko sant ndax su ko defee nag kon loolu mooy li nga xam ne moo war a sax moo war a dox waaye dañ ci amal ñàkk a dégg boo xam ne da may topp tey man di ma liggéel man la sëñ tubaab fay yow man xiyaam nañ bokk gëm sëñ may yaakaar sëñ tubaab ci yow man ngay liggéel du noonu de doon fekk ma sëñ tubaab ci kaw suuf te sëriñ dafa laan ma ne nga ne ko ah Sëriñ daf naan mane nga ne ko ah mu wax nga dégg mu jëf nga gis waaye sëriñ boo xam ne bu ne mane doog na ah ndax ba muy wax te xew la loo ci wax rek dañ la ko nettali mbaa nga jàng caw mbindam lu sëriñ di bu ne sëriñ bi ko la ko jàngal mooy sëriñ waaye képp doon téere moom matu la sëriñ yow ndax bu fekkoon moom képp la doo xam téere la ca ne kon ki la ko jàngal kooku mooy sax sëriñ ndax moo la gën a jege waxam nga mën a dégg dafa nga mën a gis moom nga mën a rey kon sëriñ da ngay bokk moom jamo sëriñ tubaa ñam doonoon seen sëriñ doonoon na seen sëriñ waaye ñu ci nag ñeneen ñooy seen sëriñ ba ci sax yàlla yi ba ci ku mën a doon ci ñu doon wati yàlla ñëpp ci bokk yi kootal la su lox mu jaay ci moom daal mooy sax sëriñ la sëriñ tubaa moroon ci moom wala sëriñ tubaa moroon ci taal bu ko mënee coow mat na ko su ko mën coow nag yéen ñaar taale bi ngeen matu ko leen sëriñ ba sëriñ tubaa ñëpp soo nag lii moo jotaan la kon dem nañ ba ngir ñu def ñu koosoon takk askan te du sant du askan may wax ne yi ma laa yii nga wax yow damay faagaaw li sëriñ si bëggoon yëpp bàyyi naa la ko yàlla defal li sëriñ si bëggoon ci taw xii ci dellu ci yàlla ci wéetal yàlla bàyyi naa la ko yàlla jërëjëf. Parce que gàllankoor yi nga xam ne mooy gàllankoor yi moom ñu ñëw teg gi te ko fële yow tey bu ñun noonu jëriñ ñu ne mbàkk la sa ñëpp toog sa ko fa la sàll ko ñaar noonu sant wala sant wala sant wa ngay màggal askan bi ngay màggal bàyyi laaj nag ñu dégage lépp na nañ bokk benn sant mooy laaj jël sant war ca ku fële gi jël sant war ca fële ngeen bokk laaj yéen a bokk day fay. Benn boobu leen la sëriñ tubaab bëggoon teex bëggoon ko gars yi baax yi bëggoon mooy benn boobu leen doo gis sa bopp du ma gis sa bopp ñu gis yàlla ndam looy loxo yàlla fa koo ne ñebb lox mu ne laaj nga ne ko laaj doo daa gis benn nga ne lu jaar seen diante lu ñu yéen ñaar jaam ak yàlla ngeen doo daa gis benn nga lu jaar lu ñu yéen ñaar ay nawle ngeen ci yàlla te lii mooy def taalibe sëriñ nawleel lañu buur jaam ak sa borom buur jaam ak borom nawleel lañu li war sëriñ moo war taalibi li war taalibi moo war sëriñ ñooy tey bopp ceeb ceeb da koo xam sa xaw ma ko xamal ma ko ma xam ko ni mu xamee ma jaamu jàll bi jaamu jàll li mooy dëgg bàyyi naa nag li la wat af lu laa ilaha illa allah bàggoo rek la de kon loolu la gars yi wax yëpp bokk ko bëgg kon moo tax bii ne ñun lépp lañu si ngeen activité ci yàlla ku fas ci yàlla lépp nga foo dem ca nga bopp ñun de ay murid lañu waaye ay tidjaan lañu ay murid waaye ay xaat lañu ay murid waaye ay laaya lañu ndax yàlla kenn la tàgg nañ ci yàlla te xam nañ ko duñ ko bokkale kenn tariqa bu ñu mën a dugg mbuuti tariqa xam nañ ko tariqa bu mën a dox day dox ci biir tariqa ba day tekkal tariqa ba mu suñu loxo tege nañ ko bu dee tidjaan la bu dee xaat la bu dee laaya la bu dee murid la bu mu ta mën a tege nañ ko te bu duggee ñëw ci néeg da nga xam ne tege nañ ko ndax dañ ca xam lañ xam ndax sëñ tubaab waxoon ne jàkka yéeg ji maa yéeg ndox ki bi yàlla jox na ma ça doole nag kuy def taalim sëñ tubaa kay bokk nga ca ça kon nag su ko defoon na xel itam dañ xam ne li fi nekkoon dara jóg fi waaye ku utul dara du am dara nag déedéet ku utul dara moom du am dara moo tax daa am ko xam ne moom daa war a lëbbi rek wax dëgg yàlla wax waru ko gannaaw bi gaañee dem nangu woo dem bi gaañee jëf nangu lay jëf kon nëppi rek te toog waaye bu ne gaañ demul fenn wala gaañ am fenn wala gaañ nekkoon ci dara loobu dañuy dem feneen la bàyyi demoo di nangu nangoo ko la ñuy jëf jëflu kon doo ca dara comme doo ca dara kon jël sa lamen te toog sa toore bu ñu nekkoon yàlla ak jàmm ko dee kon lii la ñu ngi leen di ndokkel di ñaan yàlla mooy ñu xolu buñ taal bi itam ñu ngi leen di ndokkel bu baax ndax bokk mii tey day bàyyi ko gën a jur de waaye ci ñoom la daa bokk yaakaar naa nim leen méttee métti na leen ñoom ñu ko raw ndax seen wéttal woon da suñ wéttal ñu sam kon kenn la ñoon ku xam ne ci làqu nañ waaye di ko sëy naa waxee tey dal gañ cee am muñ gañ cee am ba mel ni day doon bàññeer mooy xam xam ba wolof dane ku ñu me dañ laa dégg daam loo xam ne ku ko yàlla won saxal dana dal am na xumul yàlla xamal saxal dana dal koo xamul nag man nga nekk ci jaaxle parce que jaaxle yëpp mooy uppale rek waaye bu la yàlla defee rek kàsu na wala lu bëri nag saxal yow mën na dal ba tax dama ne ku yëg yàlla bu ñu suba def nay tukki yow doo defaru parce que xam nga fi nga jëm mbokk mii nag ñun xam nañ yoon yu awoon te yoon yu aw ku ci aw te wàcc aji na dëgg aw benn si kamoom loolu laa indaxe dana wàccut yoon yi de kon ñun xam nañ boon jëm sul xel dana ci wet te lii lañ saqoon a moom du jullee ko du ñaanal ko jullee nañ ko démb ñaanal nañ ko démb buñ ko taxawoon itam jullee nañ ko ñaanal nañ ko te kuñ jullee ñaan nga dem àjja kon lii rek la su fekkee nit ki bala nga koy mën a taxee dafay jooyee ba doo koy taxee yéex nga ko taxawee ah fekkee bala nga koy ñaan ngir ni ma ko ba fay jox ba doo ko ñaan yéex na yéex na kon gaawal ci moom ndem gaaw na ci yow fatal diir ci moo boromam rek bàyyi ko yàlla ñu ko moom loolu lay def dañ ko bàyyi ak yàlla ñu ko moom du ñun la waaye dañ ko bàyyi ak yàlla yàlla moom bàyyi ko nag moo ko fi jëlee moo koy dalal moo ko ter moo koy ter ñun amuñ ci benn dikk sax ci loolu soo def kon ñu ngi sant bu baax dana ko yàlla jaru yàlla ñu jaar ñu jaar ñu jëfe bu baax yàlla ñu jaar ñu jaar ñu Yeah.